Dwa do góry, nie vis-a-vis. Mam swój świat, kiedy mijam ich. Ignorancja, skrzydła, orła, wzrok sowy. I tak większość patrzy jedynie pod nogi. Hej, głowa do góry, nie vis-a-vis. Mam swój świat, kiedy mijam ich. Ignorancja, skrzydła, orła, wzrok sowy. I tak większość patrzy jedynie pod nogi. Pochodzę z miasta małych ludzi i dużych nałogów. Jednego czeka emigracja, a drugi ma dozór. Widzę typa, wspominam razem kręcone baty. Teraz bez kresek typ już nawet nie pójdzie do pracy. Wzrok matki, pora chyba zdjąć klapki. Nie siedzi jej sposób mego wybicia spod klatki. Kino nocy, nie żal czego, nie widzą oczy. Może być spokojna, już zamieniłem na wino prochy. Na początku naszej trasy było strasznie, gdy rano zapinałem pasy w naszym aucie. Niby wcześniej nadawałem się na odwyk, ale już wtedy to był zarys na psychiatrię. A wkoło o credo pytają jak o Wi-Fi. Wydzwania Vivus, wymyślają CV. Osiedlowy mam talent, bez aprobaty jury. Głowa do góry, nie vis-a-vis. Mam swój świat, kiedy mijam ich. Ignorancja, skrzydła, orła, wzrok sowy. I tak większość patrzy jedynie pod nogi. Hej, głowa do góry, nie vis-a-vis. Mam swój świat, kiedy mijam ich. Ignorancja, skrzydła, orła, wzrok sowy. I tak większość patrzy jedynie pod nogi. W porozrywanym zeszycie zostawiam wczoraj. A pytają wciąż o plany na życie, jakbym coś olał tak. Rzuciłem studia na trzecim roku, nie byle po co. A gdy klasyfikują mnie ci z boku, nie widzę po co. Się młody do igra, tak mi mawiano. A mixtape dał mi się odkuć, rok drugi zwiedzamy kraj. Miałem zrobić magistra, zrobiłem panią magister. Zawsze na odwrót, ktoś musi, to cały ja. Nie daj Boże mi na dno spaść. Zwykle staram się jak mogę, ale ham to ham. Opatrzność ma, stoi na baczność, ha. Nigdy nie byłem tym, który pod dyktando grał. Tańczę tango jak facet, życie to bal. Jednak dla kelnera jest tłem. Widzę tak samo, na mnie patrzą inaczej. Zmienia się kat, ale wpływu nie ma na treść. Głowa do góry, nie vis-a-vis. Mam swój świat, kiedy mijam ich. Ignorancja, skrzydła, orła, wzrok sowy. I tak większość patrzy jedynie pod nogi. Hej, głowa do góry, nie vis-a-vis. Mam swój świat, kiedy mijam ich. Ignorancja, skrzydła, orła, wzrok sowy. I tak większość patrzy jedynie pod nogi. Wiele się zmieniło, zobacz jak szybko czas mija. Coraz większe nie. Codzienność nas powolnie zabija. Wiem, widziałem wiele z dzieciak. Trzymaj pion! Bądź kim chcesz być, a nie kim oni chcą. Ukryty w mieście krzyk. Musisz uważać na ten taniec. Co się stało z nimi? Błądzą wciąż, ja ich nie trawię. Biegnę drogą do nikąd. Nie rozumiem, nic już nie kumam. Czyje pełnią życia i tutaj nie zamulam. Ilu z was ma się o tym?